kisango la pesa kilokumu na kati ya miso ya batu ya lelo iko minga na lobisa ye ya sosolo konga ya flinga kanga yoyo motunga na pesa kibolingo na pesa kibeyoso akomiko boyanga yo likambote tikanga na luka oya kokana ngai tovanda na yeho Sangat.